राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर द्वारा मैदान बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। यहाँ की चीज वस्तु इकट्ठी करने से मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। लोगों को बहम है कि रुपये हो जाएंगे, बहुत चीजें हो जाएगी, मकान बढ़ जाएगा तो हम निहाल हो जाएंगे। चिड़िया है, बड़े गीत है, बड़े पक्षी है, ये भी बहुत सी इकट्ठिया चीजें और फोर्स इकट्ठा कर देते हैं, क्या वे कल्याण हो जाएगा? वो फोर्स कचरा ही है। और इससे भी अगर पाना तो ये सब छोड़ कर जाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होगा ये सब यहाँ छूट जाएंगे, ये मन के मन और सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, यूं कर देंगे, यूं करेंगे। जैसे आंख खुलते ही सपना नहीं रहता, ऐसे ही आंख मिचते ही कुछ नहीं रहता। ये दिन होने वाला है और वो होगा कि नहीं होगा संदेह है। ये दिन तो होगा, संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। ये सब शरीर ऐसे ही है। हम लोगों के नहीं, ये वृक्ष दिखते हैं, मकान दिखते हैं, बड़ी बड़ी चीजें दिखती है, सबका एक दिन यही हाल तो होगा। जितने पहाड़ दिखते हैं, समुद्र दिखते हैं, इनकी भी दशा यही होगी। इसके सिवा तारा है, नक्षत्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये बड़े बड़े दिखते हैं, इनकी भी आयु होती है, यह भी ऐसे ही होने वाला है। तो किसके भरोसे हम बैठे हैं? ये सब खत्म होने वाली चीज है और ये स्वयं खत्म होने वाला है नहीं, ये निरंतर रहता है। किसको क्या पता, बालकपन में जो आप लोगों को हमारे शरीर थे वे आज नहीं है, परंतु आप नहीं हो क्या? आप ये नहीं कह सकते कि हम वही नहीं है, हम तो वही, ऐसा ही आप मानते हैं तो हम वैसे ही हैं, वही हैं आप। हमारा शरीर वो नहीं है, मन वो नहीं है, बुद्धि वो नहीं है, निश्चय वो नहीं है, विचारधारा वो नहीं है, पदार्थों की रुचि है वो वैसे रुचि नहीं है। ये बदलते, खिलौना में मन मानता, फिर रुपये में लग गया और त्याग भरा गया, रुपये में कुछ तत्व नहीं दिखता। और शरीर भी कितना दिन रहने वाला, मारे काल अचानक चपेट की हो या घरी के में राखेगी ढेरी, ये दशा, ये होने वाली दशा है, अवश्य भावी है। अवश्य विषया, बहुत समय तक ये पदार्थ रहेंगे तो एक दिन तो भाई इनका वियोग होगा। हमें एक बात बहुत अच्छी लगी, वो आपको सुनाई है, फिर सुना देता हूँ, मेरे को अच्छी लगती है वो सुना देता हूँ। खास बात है, खास आप हम मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं। इसमें मिलना तो नित्य नहीं है और बिछुड़ना नित्य है। पहले आप हमको, मैं आपको नहीं जानता था, तभी वियोग था, और अभी मिलने बिछुड़ते मिलते बिछुड़ते अंत में बिछो ही होगा, संयोग नहीं होगा। ये बात मामूली दिखती है, मामूली नहीं है। जो बिछोड़ होने वाला चीज है, अंत ही तो तजेंगे पामर तून तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर भीते। ये समय चूक जाए फिर क्या है, समय चूक पुनः का प्रस्ताने और कह परसाद कृषि सुखाने। तो ये सब वियोग होने वाला है सबका, प्रत्यक्ष बात है, बिल्कुल संदेह किंचित मात्र इसमें नहीं है। संयोगा वियोगांतरा, उगे सोई अथवा फूल्या सो कोमलाय, चिड़िया देव जय पड़े जाया सो मर जाए, अंत में वियोग है सबका। जो अंत में तत्व है उसी को ही कोई स्वीकार कर ले निहाल हो जाए। अंत में तो यही बात होना है, तो पहले से ही वियोग को स्वीकार कर ले, फिर इनके साथ अपन रहना नहीं है। जैसे आप हम लोग सब इकट्ठे हुए यहाँ, और ये बात निश्चित है, व्याख्यान पूरा होने पर अपने चल देंगे, ये बात पक्की है। तो ये पक्की बात मन में रहने से, यहाँ हम बैठे हैं हमारी ठोर है ऐसा कहते हैं, पर वो मोह नहीं होता। उठ कर चले जाए तो कोई मोह नहीं हुआ। इस तरह से अपने अपने घरों में भी आप कृपा कर समझ लें तो निहाल हो जाए, एकदम पक्की सच्ची बात है, इसमें संदेह नहीं है। किसी संदेह हो तो फिर पूछ लेना। तो इस वियोग को स्वीकार कर ले, ठीक है। सामने आदमी मर जाते हैं, उनका वियोग हो जाता है, तो ये सब चीजों का वियोग होगा। ये नमूना है, किसी के बाप मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी का कोई संबंधी कुटुंबी मर गया, तो वो मर गया वो मर गया देखते हैं। अरे ये सब नमूना है, ये सबका ये नमूना अस्थि, सब मरने वाले हैं। मरणांतंग जीवितम, ये जीना है, ये मरने के लिए है, अंत में ये मरेगा, सभी सबका वियोग होगा। तो हम क्या करें, अब ध्यान देकर सुने। आते हैं चले जाते हैं, वे मेहमान कहलाते हैं, उसको मिजमान कहते हैं, हमारे मेहमान आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं, हमारे सज्जन आए हैं, तो उनकी सेवा शुश्रूषा करो। वे आए हैं, वे रहने वाले नहीं है, वे जाने वाले हैं, क्यों संयोग उपयोग में खतरा ही। तो जो मिलते हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हित करो, बस इतना ही करना, और कुछ मतलब नहीं। उनसे आशा रखेंगे ये हमारे को निहाल करेंगे, ये आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम, एक नंबर का दुख है, सबसे तेज दुख है आशा ही परमम दुखम, और नैराश्यम परमम सुखम। अपने सेवा करो, उनसे आशा मत रखोगे हमारी सेवा करेंगे, हमारी बात अच्छी मानेंगे, हमारा पक्ष रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, ये बिल्कुल झूठी बात है। कुछ दिन रह ब्यास साहब हो जाए, परंतु अंत में वियोग होगा, वियोग होगा अवश्यम यात्रा रस्तिर तर्म सिद्धवा विषया, बहुत समय तक ही पदार्थ रह जाएंगे तो एक दिन वियोग जरूर होगा। अब ध्यान दो, वियोग जरूर होगा, उसमें हम तो चाह रहे हैं संयोग रह रहे वे चले जाए, तो अतुल परिताप आया मनस, मन को बड़ा संताप होगा, बड़ी जलन होगा, बड़ा दुख होगा। और स्वयं तक तो आइए थे, स्वयं हम छोड़ दें तो बड़ी शांति राण रहेगा। सच्ची बात को पहले से ही स्वीकार कर ले, आनंद हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। जब तक साथ रहे तब तो उनकी सेवा करो, उनसे आशा मत रखो, वे चले जाए तो सेवा समाप्त हो जाएगी, हम चले जाए तो सेवा समाप्त हो जाएगी। अपने तो जब तक वो जीवन हम जीवे तब तक सेवा उन्हीं करते हैं और कोई मतलब नहीं है। अगर ये बर्ताव स्वीकार कर ले तो निहाल हो जाए। ये चातुर्मास हुआ है, सत्संग होता है, कृपा करके इस बात को थोड़ा ध्यान से आप गहरी रीति से विचारे और अपने काम में ले आवे। माता है, पिता है, भाई बंधु कुटुंबी क्या सहता हूँ, लड़का लड़की जितने है इन सबसे अंत वियोग होगा। हम मर जाएंगे तो वियोग होगा, ये मर जाएंगे तो वियोग होगा। तो थोड़े समय के लिए क्यों गड़बड़ी करें, सबकी सेवा करें। बड़े उत्साह से घर भर में जितने प्राणी हैं उनकी सेवा करो। वस्तु से क्रिया से दो तरह से सेवा होती है, उनका काम धंधा कर दिया और अपने पास से वस्तु उनको दे दिया। तो दान दिए धन ना घटे सो जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए सरोवर घटत न नीर। सेवा करो तो चीज घटेगी नहीं, बढ़ेगी। और एक बताओ है, आप हृदय से हैं, अगर आशा छोड़ दें, आशा ही परम दुखों, ये मिलेगा, ये निहाल करेगा, हित करेगा, ये आशा ही परम दुख है। अगर आशा छोड़ दें तो चीजें आप से आप आवेगी। आपके निर्वाह के लिए कमी नहीं रहेगी किंचित मात्र भी, और कमी रहने वाली वो कमी है अगर रहने वाली तो आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए पास में रखते हुए भी आप अन्न नहीं खा सकेंगे, पानी नहीं पी सकेंगे, आपके काम नहीं आएगी चीज। करोड़ों रुपए पास में आपके काम नहीं आएगी। ऐसा रोग हो गया, वैद्यों ने कह दिया कि तू पानी मत दो इसको, उसको अन्न मत खिलाओ, अन्न नहीं खा सकोगे तो क्या काम का। इनके रहते हुए भी वियोग होगा और जाने से भी वियोग होगा। धनी हो जाएंगे, वो सुखी हो जाएंगे, रोजाना खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे। नीति में तो लिखा है धन क्षय दिव्य निशाठ राग्नि, धन क्षय होने पर भूख तेज लगती है, निरोग होता है शरीर। और धनी आदमी रोगी ज्यादा होते हैं, निरोगता नहीं होती है, भूख लगती नहीं है। अब भूख पदार्थों पर भूख नहीं हो तो कितनी दुख की बात है, आप सोचते नहीं हो। रोएंगे क्या करें, पदार्थ पड़े खा नहीं सकते, इतने बड़े थे काम आ नहीं सकते आप। माफ करना, याद आ गई, कुत्ता को तो मिलता नहीं, कुत्ता को खाता नहीं, और कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा, खा सकोगे नहीं, क्या फायदा निकलेगा बताओ। थोड़ा सा ध्यान दे, क्या फायदा होगा, चीजें रहते हुए भोग सकोगे नहीं, भोगने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर क्या दशा होगी। भोगने की रुचि तो रह जाएगी और वस्तु नष्ट हो जाएगी। और सच्चे हृदय से लग जाओ तो बस दूंगा तो अंत आएगा नहीं, और भोगने की रुचि रहेगी नहीं। हमने उनकी पराधीनता होगी नहीं, आशा रहेगी नहीं मन में, और वस्तुएं प्रत्यार आदर सब विशेष हो जाएंगे, यार अपने उसकी भूख रहेगी नहीं, तो गुलामी रहेगी और वस्तु व्यक्ति मिलेगी नहीं, अरे गुलामी छूट जाएगी और वस्तु व्यक्ति कमी रहेगी नहीं। पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। तो थोड़ा सा विचारो कि वियोग अवश्य होने वाला है, तो पहले से स्वीकार रहते हुए वियोग को स्वीकार कर लें। अभी आप थोड़ा ध्यान दें, आप इतने बैठे भाई बहन बहुत बैठे हमारे, अब ये मैं चाहूं ये बैठे ही रहे, बैठे ही रहे हमारे पास रह जाए, रह सकते हो आप, बैठोगे बाबा घर पर काम है, बैठे कैसे हैं। और मैं आशा रखू ये बैठे रहे हमारे सामने रहे, हमें बातें करते रहे, ना तो आप में ताकत है बैठने की ना मेरे ताकत है बैठने की, ये तो वियोग तो होगा। तो पहले से ही ऐसा रखे सभी आ गए, इनका सत्कार कैसे हो, इनका आदर कैसे हो, इनकी सेवा कैसे हो, इनको सुख कैसे पहुंचे, इनका उद्धार कैसे हो, इनका सुधार कैसे हो, इनका भला कैसे हो, ये सदा सुखी कैसे हो जाए, ऐसा भाव रखें तो हम भी सुखी हो जाओ, आप भी सुखी हो जाओ। अरे मेरे पास कैसे रहे, मेरा आदर कैसे हो, मेरे को सुख कैसे हो, मेरे को आराम कैसे हो, मिलेगा नहीं। यह दरिद्रता है, दरिद्रता इसको दरिद्रता कहते हैं। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। अपने पास में जो चीज है उससे, जो शक्ति है उससे सेवा कर दो, अपने करते रहो सेवा। न कर सको तो आप पर जिम्मेवारी नहीं रहेगी, कोई आशा भी नहीं, आशा रखे तो भी आप मत करो, कोई हर्ज नहीं होगा। सीधी सारी बात है, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, इसमें वियोग नित्य है। इसको स्वीकार, इस नाम योग है, गीता जी में इसको योग कहते हैं। कोई नाक पकड़े, प्राणायाम करे, ध्यान करे, समाधि लगाए, उसको योग कहते हैं। गीता इसको योग कहती है, इसको इसका नाम योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग समितम, दुख के संयोग का वियोग, इसका नाम है योग। कितना शुद्ध, बड़ी भारी योग शास्त्र, श्री कृष्णार्जुन योग शास्त्र है। योग शास्त्र की असली बात है, अनुभव में ले आओ, अपने सबकी सेवा करो, बड़े उत्साह से करो, बड़े प्रेम से आदर से करो। वो चले जाए तो मौज, अपने चले जाए तो मौज, हर्ज क्या हुआ। प्याऊ पर आदमी आ जाए जादे तो अच्छी बात है, जल पियाए नहीं आए तो अच्छी बात है, थोड़े आवे तो अच्छी बात है, ज्यादा आवे तो अच्छी बात है। अपने पास जल है ठंडा, ठीक तैयार है, लो पियो सब। ऐसे अपने अपने घरों में ये प्याऊ लग जाए, आप अंजल की भोजन की, भोजन करा दो, जल पा दो, आराम दे दो, जावे तो मर्जी। आप अभी छोरा मर गया, स्त्री मर गई, पति मर गया, भाई मर गया, ठीक है, सेवा कर दी अपने। सेवा करने में कमी मत रखो और उनसे आशा मत रखो कि हमें निहाल करेंगे, दुख होगा ही नहीं। आशा ही परमम दुखम, कैसे दुख, हम आशा ही नहीं रखते। और नैराश्यम परमम, निराश करना, इसमें परमम सुखम बताया, सुख नहीं परमम सुखम। अब हमें दुख लेना हो तो आप सब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कम आए, हमारा पंडाल तो छोटा है, आदमी कम आए, अब क्या करें, अब रो और क्या करो, रो हाथ ही बात है। ज्यादा आदमी आ जाए हमारे हाथ की बात है, तो पहले से ही क्यों लगे अच्छी बात है। देखो भाई, आप क्षमा करना, एक बात आ गई कहता हूं, क्षमा मांग लेता हूं। मन में मेरे कई बार ऐसी बात आई है कि थोड़े भाई बहन आवे तो मन में उत्साह हो तो आज बातें बढ़िया चलेगी, मौज होगी, और ज्यादा आ जाए तो आज बड़े अच्छी होगी बातें, चेतावनी की होगी। देखो थोड़ा अन्न होता है, उसकी थोड़ी थोड़ी पांती हो तो ज्यादा ज्यादा पांती आता है, और ज्यादा आदमी आ जाए तो थोड़ा थोड़ा पांती आता है। ऐसे थोड़े आदमी हो जाए तो मार्मिक तात्विक प्रेम की बातें होती है तो तुरंत तर हो जाते आदमी, और ज्यादा आते हैं तो सामान्य ऊंची बातें आती है, वो क्यों काम आती है, बट थोड़ा थोड़ा पांती आता है। व्यवहार की दूसरी साधारण बड़ी मत कर जाती, और थोड़े आदमी होते हैं तो महाराज एकदम मस्त हो जाता। वृंदावन में छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में शाम को कीर्तन होता था, पद गाते थे कीर्तन, मस्त हो जाते सब लोग, याद आती है वो बात। तो थोड़े आदमी आने से क्या हानि हुई, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं थोड़े आदमी आवे, क्योंकि हरेक कोई श्रोता हो, वक्ता होता है, वो कहे मेरे श्रोता ज्यादा आवे ज्यादा आवे, ऐसा ही चाहते हैं, तो मैं क्यों चाहूंगा कमी को। कमी होने से कितने को लाभ होता है, कितने को फायदा है, हमारे मन में भी बातें पैदा होती है अधिक देखने से, तो अधिक में भी लाभ है और थोड़े में भी लाभ है, तो हमारे हानि तो है ही नहीं। अब और दृष्टांत क्या दूं मैं, और दृष्टांत क्या बताऊंगा, अपनी बात खुद भी। तो आशा ही परमम दुखम, बहुत आवे ये आशा भी दुख देने वाली, बहुत नहीं है थोड़ा ये और वाली, क्यों ऐसा नहीं राशि, हम अपने आवे जितने आनंद करेंगे। शेठ जी श्री जयदास जी कहते थे, वो बात याद आ गई। वो एक कहानी कहा करते कि काणी छोरी तेरे कौन ब्याहेगा, तू काणी छोरी तेरे ब्याह हो गए थे कि मेरे नहीं ब्याह, मैं बहन भाई को खिलाऊंगी, अरे बहन भाई को खिलाऊ। शेर जी सत्य में यही कहते, हमारे थोड़े आए तो हम बहन भाई को खिलाएंगे, अपने थोड़े ज्यादा ज्यादा सुनाएंगे, तेरे कौन ब्याह, हमारे ब्याह नहीं सही, बहन भाई तो है हमारा, उन्हें खिलाएंगे। और पांच सात दस पंद्रह बीस ही हो अपने मोल से मेरे खेलेंगे, कैसी आनंद की बात हो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। और संसार का जो वियोग है ना, ये मैंने ध्यान देकर सुना आपने, जो मैंने कई बार कहीं आज कहता हूं विस्तार से कि संयोग सब वियोग होने वाला है, इस वास्ते संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा की प्राप्ति है वो योग अपने ख्याल नहीं है तो भी भगवान का योग है, भजन ध्यान करते हैं थोड़ा योग है तो भी योग है, और परमात्मा की प्राप्ति हो जो योग होगा, सिर्फ योग होगा ही नहीं कभी, वो योग नित्य आज भी नित्य, केवल मनुष्य की दृष्टि नहीं है, वो नित्य योग है। परमात्मा तो हमारे साथ में नित्य निरंतर रहते हैं, रहेंगे, अलग हो सकते नहीं, भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे से अलग हो जाए ये सामर्थ्य परमात्मा में नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है। पर हम छुट्टी दे दो, कह दो आप जोर लगाओ हमारे से अलग हो जाओ, ये बल नहीं है भगवान में, ताकत नहीं है उनका, योग नित्य है, संयोग संसार उपयोग नित्य है। तो नित्य का बोल रहे तो नित्य निराज मौजी रहे, क्यों दुख में जाओ, सीधी सादी बात है। वियोग हो जाए बहुत ठीक, संयोग हो जाए बहुत ठीक, दरगाह जन्म गया बहुत अच्छे, के बाद मर गया बहुत अच्छी, अपने तो भगवान करे जो ठीक ध्यान से करते हैं उनके भूल नहीं होती, हम क्यों अपनी टांगड़ा और बीच में क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, जो राम जी करे जो होना चाहिए उसी में, तो जो हो जाए उसी में मौज है, कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात है। तो नैराश्यम परमम सुखम, तो कितनी मौज, अधिक से अधिक आदमी आते हो मौज, थोड़े थोड़े आ जाते हो मौज, घर में बहुत बढ़ जाए तो मौज, घट जाए तो मौज, धन आ जाए तो मौज, चला जाए तो मौज, एक सज्जन कलकत्ते में जो झगड़ा कोठिया थी उसमें रहते थे, नाम नहीं प्रसिद्ध था, धनी आदमी प्रसिद्ध रहे, रामायण के प्रेमी थे, तो उसे मिलने को गया था, मिले वो, तो वो कहते थे कि मेरे पास पैसा था, तो बड़े सरल सज्जन थे वो, रामायण के बड़े प्रेमी, आप लोग जानते ही होंगे, अब नाम नहीं याद आया, भूल जाता हूँ, तो बहुत रामायण कथा करते, रामायण कथा सुनते थे, बड़े प्रेमी रामायण के, स्वयं पर कथा सुनते, उस समय में इतने आदमी आ जाते, उन्होंने शब्द कहा यूं शर्मा जैसी बात कही कि मेरे पास जाते हम, मैं मेरी पास स्त्री के पास वहां पहुंच जाते, मैं टट्टी जाता तो वहां पहुंच जाते, ये दोनों शब्द कहे उन्होंने, वहां आदमी आ जाते, अब कोई नहीं आता है, रामायण पाठ पाठ दो मलते अकेला कोई नहीं आता, सोता हुआ आदमी आ जाए, सज्जन इतने थे कोई आ जाओ मना मत करो भाई, किसी को मना मत करो, तो चट्टी के दरवाजे तक आदमी साथ बैठे, अब मौज आनंद से, अब रामायण के पाठ करते हैं बैठे, अब सही नहीं है उनका शायद, तो इस तरह से मौज हो गया, अब बहुत आवे तो आनंद की बात, अगर कोई नहीं हो तो आनंद की बात। लक्ष्मी माता करिए कृपा जो संतुल रूप दिखायो, और वो पहले भाई जी का एक पद है ऐसा, वो लक्ष्मी तो आता आई अनगिनती का अपना भाईला, और बड़ो प्रेम दिखायो आपस में, संतुल माता लक्ष्मी कृपा करी संतुल रूप दिखायो, तो सब उड़ गया, कोई नहीं, नहीं दिया, तो अपनी अच्छी बात है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात, ना आ जाए तो अच्छी बात। अच्छी बात अपने अच्छी जो है, जो होती है वो सो अच्छी होती है, बुरी होती नहीं। क्योंकि राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी करे वही होता है, और तो उठ फिर कोई कर नहीं सकता है। राम जी है शुद्ध स्वरूप भूताना, मात्र प्राणियों के परम स्वरूप भगवान है, तो वो करते हैं, वो अच्छी करते हैं। हम उसमें जिसमें मन में अच्छी मन दो बना देते हैं, क्यों मरा हाँ मैं हाँ मिला गया, हाँ मरा ठीक है, हाँ हाँ हाँ बस निहाल हो जा आप सर्दी बीमारी आ गई तो मौज हो गई, बीमारी चली गई मौज हो गई, आनंद हो गया। ये बात पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम, इसमें फर्क नहीं है। आप लोग माने ना माने आपकी मर्जी है, आप स्वीकार करें ना करें आपकी मर्जी है, आपको समझ में आवे ना आवे, पर बात सच्ची है एकदम। बीमारी होगी मौज में बड़े बड़े आनंद होगा, बहुत आनंद हो रहा है। बीमारी मट गई बहुत आनंद की बात है, धन आ गया बड़ी मौज की बात है, कि धन चला गया बड़ी मौज की बात है, आदर हो गया बड़ी मौज की बात है, निरादर हो गया बड़ी मौज की बात है, वाह वाह हो गई बहुत मौज, तिरस्कार हो गया बहुत मौज की बात। अपने क्या गया घर से, अब तो है जैसे कि जैसे बाहर की चीज आती जाती है, उसमें अगर यूं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सिवाय दुख के और कुछ होगा नहीं। नहीं राशि हम परमम सुखम आशा ही परमम दुखम, नहीं राशि हम परमम सुखम संसिद्ध कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला, सुखम सुस्वाप बड़े सुख से पिंगला होगी मौज होगी आनंद हो गया। तो ये इतनी सी बात है छोटी सी, यू होना चाहिए यू नहीं होना चाहिए, क्यों करे राम जी करे वही होना चाहिए, राम जी नहीं होना चाहिए, इतनी बात है, लंबी छोटी बात है नहीं इतनी सी। क्योंकि परमात्मा परम शुद्ध है, अच्छा वैद्य है, हमारे हितेशी है, पीयूष पानी है, ऐसा है, और हमारे लिए बहुत ठीक है, प्रेम ही लगते हैं। अब वो दवाई दे वो अच्छी है, इन्हें भी कड़वाई दिया ठीक होती है, मीठी दवाई ठीक हो, मीठी कड़वाई नहीं वो दे वो ठीक है। दुकान पर तो जाते हो जो ठीक समझते वो चीज खरीदते हो, वे ठीक समझते हो नहीं लेते हो, पर वैद्य के यहाँ जाते हो तो कहते हो ये तो शीशी बढ़िया नहीं है, इसका तो रंग बढ़िया नहीं है, इस दवाई की सुगंध ही बढ़िया नहीं है, इस दवाई का स्वाद अच्छा नहीं है, दूसरी लाओ, ऐसे खरीदते हो। वो दूसरी बात वैद्य दे वो अच्छी है, वो हमारे लिए अच्छी है, वो वैद्य देता है, हमारा हितेशी है, बहुत समझदार है, बहुत अनुभवी है, और हमारी बहुत हितेशी है, तो उनकी दवाई में हम परीक्षा करने की जरूरत है। तो भगवान के समान कोई वैद्य है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो वो हमारे लिए जो भेजते हैं परिस्थिति हमारे परम कल्याण के लिए है, क्यों परम पिता परमेश्वर है, हम उसे लाडले बालक हैं, हमारा बहुत लाडले के हैं भगवान, अपने समझे न समझे बात अलग है। अपने दुख होता है तो दुख क्यों होता है, मूर्खता से होता है। इतनी सी बात मान ले आप, जो भगवान करे ठीक करते हैं, दुख होगा ही नहीं। एक राजा के लड़का हुआ तो राजा ने कहा कि ये लड़का रोवे नहीं, इसके लिए कितने खर्च हो जाए, चाहे बच्चा रोवे नहीं, क्यों रोता है, दुख से रोता है, तो दुख ना हो इसको ठीक रखो, अब ठीक रख दे तो वो तो रो दे, हजारों रुपया लग जाए लाखों रुपया लग जाए पर बालक रोना नहीं चाहिए, तो किसी की है तो अगर रोना बंद कर रहे, रोना कोई बस तुम अभाव थोड़े मूर्ख से रोता है, अब उसको कैसे राजी करे, ऐसे दुख पाए मूर्खता से, अरे इतनी सी बात कितनी सारी बात है। एक संत की बात सुनी मैंने, कई बार कही है आपकी सेवा में, तीर्थ यात्रा में गए थे बहुत से भाई बहन, उनके साथ एक साधु थे, वो मस्ती में चलते थे अपने, तो शाम की वक्त में रास्ता भूल गए, जंगल में भटक गए, अब कहाँ गांव है, किस तरह कौन है, जंगल मिले भी कौन, रास्ते में कोई आते जाते भी मिल जाए, तो सब बड़ी चिंता करने लगे कि क्या करें, अब कैसे होगा क्या होगा। तो बाबा जी बड़े मस्त रहे, उसमें भी बड़ी मस्ती से कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा महाराज हम रास्ता भूल गए, और पूछे भी कृष्ण आपके दुख होता ही नहीं, उसने कहा कि रास्ता भूल गए, ये दुख तो है ही, रो करके एक दुख नया क्यों करें, ये काफी है अपने, आपके एक क्षण तृप्ति नहीं दूजा कर लो दुख क्यों करें, एक रास्ता भूल गए वो हमारे इतने संतोष है अभी दुख करो आप रो दो चिंता करो, अब होना क्यों होगा, अब चिंता करने से क्या होगा खोज करो, चिंता करो तो बुद्धि शोक है नश्यति, शोक और चिंता से बुद्धि नष्ट होती है और प्रसन्न रहने से बुद्धि का विकास होता है, तो लाभ होता है उसने, रोने से क्या होगा, परिस्थिति आवेगी वो तो बदलेगी नहीं, मनुष्य परिस्थिति को बदलने का उपयोग करता है, इसका बढ़िया उपयोग मेरे को संतोष से मिला है भाई, परिस्थिति का उपयोग सदुपयोग करो, धन मिल जाए तो धन का सदुपयोग करो, दरिद्रता मिल जाए दरिद्रता का सदुपयोग करो, रोग हो जाए तो रोग का सदुपयोग करो, और निरोगता हो जाए निरोग का सदुपयोग करो, सदुपयोग उसका ठीक उपयोग करो, उसको ठीक काम में लाओ, कैसे रोग का कैसे उपयोग करें, रोग हो गया उसका उपयोग कैसे, बुखार चढ़ गया तो उसका उपयोग है, अच्छा वैद्य देता है उस दवाई से लाभ ज्यादा होता है, हम मन ग्रंथ दवाई लें उनसे उतना लाभ नहीं होता है, तो बुखार चढ़ जा तो मन समझना चाहिए कि भगवान ने कृपा करके तपस्या कराई, पंचाग्नि तपते हैं, तो पंचाग्नि तप है ये हमारा बनाया हुआ तप है, और बुखार है भगवान का दिया हुआ तप है, तप में आराम थोड़ी मिलता है, पंचाग्नि तपने वालों को आराम मिलता है, पसीना हो जाता है गर्मी लगती है, तो वो अपना मन घड़ंत है और ठाकुर जी का दिया हुआ तप है, बुखार आ ये तो बोले बढ़िया तप कौन सा, मन घड़ंत तप बढ़िया नहीं होता, गलती कर सकते हैं हम, भगवान की गलती होती नहीं कभी, भगवान की गलती हुई नहीं कभी, होगी नहीं कभी, है नहीं, हो सकती नहीं गलती, सही बात होती है ठीक, अब ऐसा बढ़िया तप दे दिया भगवान ने, अपने मौज में पड़ गए बुखार में, बुखार में भी आनंद, ये सच्चा ना उसने मेरे हाथ की बात नहीं, बात है ऐसे भगवान के विधान समझे, भगवान ने कृपा कर दी, बहुत कृपा कर दी, दर्शनदास जी साधु थे, ब्यास जी महाराज के शिष्य थे दर्शनदास जी, तुम्हें ऐसा क्या करते, ऊंडू गांव में चले गए उधर जैसलमेर की तरफ, ऊंड वाई ऊंडा कुआ है पानी रो काल, कृपा कर श्री राम जी दे झूपड़ा बाल, दे झूपड़ा बाल पर आई नदी और दर्शन तो आवाज जाते दर्शन दास हद कर दी, सच्ची आग लग गई तो कहते हो जाता हूं क्या जी मना शिष्य, अभी है पानी रो काल, कृपा कर श्री राम जी दे झूपड़ा बाल, झूपड़ा बस आशी नदी और साधु रमता आशी दर्शन दास कर दी, क्यों ऐसे कई बात कही जो वो हो जाए जबान सफल हो जाती, तो अब मौज होगी भाई, अब कृपा करी राम जी दे झूपड़ा बाल, कृपा है घर बन जाए कृपा है, कृपा कर श्री राम जी दे झूपड़ा बाल, खरापे में बाड़ी है उसमें धान बोते हैं, जो जाटन का टाटा बुरा नित्य कातरा खाए दर्शन दास साथी गए डरा मोल छुड़ जाए खत्म हो गया, जाटन का टाटा बुरा नित्य कातरा खाए दर्शन दास साथी गए डरा मोल छुड़ जाए, तो वे तो उल्टी उल्टी बाड़ी कहे क्यों नहीं, जैसे दुर्वासारी जी थे ना, तो बात तुम ये हरे को कहना नहीं है, पर मन में ये बात हो जाए इसमें रहती होना है, जो हो जाए देखो हम तो समझते हमारे मन की हो जाए वो अच्छी है, एक भगवान के मन ही हो जाए वो अच्छी है, एक बूढ़ी है अपने दोनों तोलो, अपने मन की तो नहीं हुई भगवान के मन की हुई, तो भगवान की मन की हुई दामी चीज ऊंचे दर्जे की है, हमारे मन की दूसरी ऊंची चीज है, मेरे मन की मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो, अगर भगवान हमारी चाही कर तो बुढ़िया मुश्किल हो जाएगी, कहते हैं हमारी चाह ना हो जाए हमारी चाह ना हो जाए, इन माइयों की बात देखी है मैंने और सुनी भी है, छोरा होता है तंग ज्यादा कर रहा है, स्नान करते छोरा ज्यादा तंग कर रहा है, पटकती है, मर जा तू, मर जा, मर जाएगा फिर रोवेगी। तो तुम्हारी क्या इच्छा होती है किस समय में? अगर राम की इच्छा करे तो क्या दशा हो तुम्हारी? तो भाई अगर भगवान करते वो ठीक है, ये मैं गलती होगी नहीं, इसमें कोई गलती नहीं होगी, कोई खराबी नहीं होगी, पूर्व के पाप नष्ट होंगे और नया पुण्य होता और अपना अंतर शुद्ध होगा, निर्मल होगा, भगवान विधान प्रसन्न रहे। तो सदुपयोग क्या करे कि बीमारी को तप माने, बीमारी आई है तपस्या दी है भगवान ने, हम तप करेंगे, भूखे रहते हैं तप करते हैं, बुखार में भूखा भी रहना पड़ता है और शरीर भी जलता है, वो तप है, भगवान का दिया तप है, कैसी बढ़िया बात, भगवान का दिया तप है। इस वास्ते संसार का तो वियोग नित्य है, एक दो बुखार भी नहीं रहेगा, अरे बुखार क्या नहीं रहेगा, शरीर भी नहीं रहेगा आपके, तो बुखार चला जाए, बुखार क्या शरीर ही नहीं रहेगा, ये तो जाने वाली है सब चीज है, बुखार भी जाने वाला है, घाटा भी जाने वाला है, शरीर भी जाने वाला है, कुटुंब भी जाने वाला है, तो जाने वाला है जितने के काम ले लो, सदुपयोग करो, और जाने वाला मानो पहले से ही जान लो कि जाने वाला है। बूढ़ी बूढ़ी माइयां कहती है ये हमने नहीं जानी थी कि हमारे से पहले बेटा मर जाएगा, तो नहीं जानी माँ जी आपने गलती करी, राम जी ने तो गलती करी नहीं, वो तो ठीक बोलते बोल चले गए, अब आप ये मान लो कि जाने वाले हैं, अब बचे हैं वे जाने वाले हैं। एक माई थी, वो दर्शन तो मैंने किया, वह घटना तो सुनी हुई है, 5-7 बेटा हुए हुआ, पोता हो गया और धीरे धीरे एक साधु, एक तो साधु हो गया, बेटा मर गए, पोता ही मर गए, गंगा जी जाए और सुम का फूल खाए और घर में आए और गंगा प्रसादी करके सबको जीवा करके कहते आज मेरा जी स्वर हुआ, ठीक हुआ है, मारे ही जल में मैंने गंगा जी घाल दिया, पीछे राजे कर दिया, अब ध्यान हो गया, बहुत ठीक हो गया, सब काम ठीक हो गया, मेरे सामने सामने वही एक माई दिग्रस्त थी, क्योंकि भगवान ने किया तो ठीक किया है, भगवान की यहां भूल होती नहीं। परम शुद्ध है, शुद्धम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति में सती, परमात्मा को अपना शुद्ध मान ले, हितेशी मान ले, हितकर्ता मान ले, तो शांति की प्राप्ति हो, हितकर्ता भगवान के साम। उमा राम सम हितु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु कोई ना, राम जी जितना हित करते हैं गुरु भी नहीं कर सकते, गुरु ज्यादा महिमा है, गुरु पितु मातु तो है, माँ है, बंधु भाई बेटा कोई नहीं, तो वो हमारे हित के लिए करते हैं, जो होता है हम तो समझे हित है वो हो जाए, और भगवान के हो जाए वो हित है, इतनी सी बात, हम अगर हमारे हित हो जाए भगवान करके कर दे वो हित है, वही हित है जो कर दे वही, कितनी मौज की बात है, हम क्यों हित है तो सोचें विचार करें दोनों हित है या हित है, भगवान करे सो हित है। तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, ये नित्य वियोग को स्वीकार कर ले परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, कितनी सुगम बात है, अनुभव की बात है, जितने संसार के संयोग है, संयोगा वियोगांता मरन्ति जीवनम्, तो वियोग को पहले स्वीकार कर लिया, अब रहे अच्छी मौत है जाए जाए तो मौज मरी, अच्छी बात है मौज से जाओ, एक जगह की बात है, भिक्षा को गया मैं, भिक्षा कई घरों से ला कर मैं पूर्ति कर लेता, तो भिक्षा को गए वो व्यक्ति एक मेरे परिचित थे, तो उस व्यक्ति ने कहा कि बुखार आ गया, तो बुखार आ गया क्या बात है, दवाई ले वो दवाई ले लो, नहीं लो तो मत लो, नहीं कोई बात नहीं दवाई ले लो, भगवान की कृपा हुई है बुखार आया है, पुराना पाप नष्ट हो रहा है, इसमें अपन तो ठीक है, दवाई लें कि नहीं लें, दवाई ले लो कोई, कि दवाई लेने तो चला जाएगा बुखार मिट जाएगा, वो चला जाऊंगा, तो इसका ये अर्थ नहीं कि दवाई नहीं लें, दवाई ले लो, दवाई लेने के बदले समय दे दी, अब मैं तुम्हारे घर भिक्षा आई भिक्षा से आया, आपको तो भिक्षा दो तो स्वामी चला जाएगा, तो भिक्षा नहीं दोगे, कि भिक्षा देने तो स्वामी चला जाएगा, तो भिक्षा मत दो, ऐसे रोग रूपी भिक्षु आया है, दवाई रूपी थोड़ी दे दो, जावे तो उनकी मर्जी, बैठ पावे तो उनकी मर्जी, मेरे को भिक्षा दे दो मैं बैठ पाऊं थारी मर्जी, मैं चला जाऊं तो भिक्षा नहीं देनी चाहिए, कहते भिक्षा देने पर चला जाएगा। तो बुखार रूपी आया है आती थी, उसको दवाई शुद्ध दवाई दे दो, दवाई देर पधार तो मैं पधारो, दवाई देंगे तो यही बैठ पाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं, मैं गया तो यहीं पाओ बैठे, क्या कैसी मौज की बात बताओ, शुद्ध दवाई दे दो, और नहीं दो तो कोई बात नहीं, दो तो भिक्षु चला जाएगा, साधु आएगा और आप भिक्षा नहीं दोगे तो भी चला जाएगा, भिक्षा दो भी चला जाएगा, वो तो जाएगा, इस बात से बुखार नहीं दवाई लोग जाएगा, नहीं लोग चला जाएगा, ये तो चला जाएगा, तुम तो बुखार की कहते हो ये शरीर भी चला जाएगा, ये पूछा रहने वाला है, तो बुखार जाओ नहीं जाओ क्या बात है, कैसे जाने वाला है ही, अवश्य जाता है तो अवश्य जाने वाला है, वियोग इसमें नित्य है तो अपने नित्य को साथ कर, ठीक है भाई, संसार के तो वियोग को स्वीकार कर ले और परमात्मा का योग है, इसको आप स्वीकार करो ना करो कुछ बात नहीं है, आप साथ प्राप्त हो जाएगा, जिसका वियोग होने वाला है उसके वियोग लिए उनको छुट्टी दे दो। हमारे यहाँ संत आए थे, वो कहे महाराज भोजन पाओगे नहीं, आज तो हमने छुट्टी कर दी, आज छुट्टी कर दी, भोजन नहीं पाएंगे, तो छुट्टी कर दो सबको, आप अगर अपने कुटुंबियों को छुट्टी दे दो हृदय से, कहना नहीं उनको कुछ नहीं कहना, सेवा करनी, और भीतर से छुट्टी दे दो, रहे अच्छी बात है, जावे तो अच्छी बात है, अपने छुट्टी दे दी, अब रह पावे पूरी अच्छी तरह सेवा करो सबकी, चला जाए तो वही कर दो, नेकचार करना हो तो थोड़ा पल्लव खा दो, रो भी लो और क्या है, नेकचार करना है चला जाए। मौज से रहो आनंद में, दुख है ही नहीं संसार में, दुख केवल आपका बनाया हुआ पैदा किया हुआ है, संयोग की चाहना करते हैं, वियोग जरूर होने वाला है तो संयोग चाहना क्यों करे, राम जी की मर्जी में था हमारा ठीक है। वो नौका वाला बात सुनाई थी ना बाबा जी की, एक बैराग बाबा थे तो नौका पर चढ़े, बहुत ही जाते थे, वही नौका पर बैठ गए तो छोर से बाढ़ आ गया और वो दौड़ने लगे इधर उधर नौका, तो सबका भाई अपने भगवान को याद करो, अब मेरे हाथ में नहीं है नौका, मैं तो चला रहा हूँ, अब हाथ में नहीं है, अब तो वो चढ़ गई, इधर रहा था उनमें नदी के बेग में, तो एक बाबा बैठे थे बैरागी बाबा, तो वो क्या किया कि वो तुम्बा था बोटा भर भर पानी लाने लगा, जय श्री राम जय जय श्री राम, नदी में से पानी भरने लगे आ गया, अच्छा अपन फैलने बात जय श्री राम जय जय श्री राम, लोगों ने कहे तुम पागल हो क्या, के पागल क्या बात है, तो जब डूबने लगे तो पानी भर दिया, अब निकल गए पानी फेंकने लगे, हम मर जाते हैं तुम्हें दया नहीं आती, तो दया तो मैं दूर हूं तो मैं भी तो साथ में ही था, तो मूर्खता क्यों की, ये जब पानी भर गया कमंडलू भरने लगे ये मूर्खता क्यों की, भाई हम जानते नहीं, अज्ञान आदमी जानते नहीं, अज्ञा आदमी है, अरे अज्ञे में क्या मतलब है, कि हमने समझा कि भगवान डूबो नहीं चाहते हैं, तो हमने पानी भरना शुरू कर दिया, पूरा तो पता लगता नहीं भगवान क्या चाहते हैं पता नहीं, हमने भगवान डूबो नहीं चाहते पानी भर दिया, अब ठीक हो गई भगवान डर चाहते हैं तो भरना चाहते हैं तो डूबो बैगी अपने, और भगवान चाहते हैं कि नहीं पार हो जाए तो पार बैगो अपने, हम तो भगत भगवान के हैं, भगवान की मर्जी देखी फिर डूबो ना आए तो अपने ही कर दो, अब नहीं डूबो है तो अपने ही शुरू कर दो, हमें तो भगवान के भक्त हैं तुम्हारे भक्त हैं, वो बैंगन वाला दृष्टांत है ना, एक साग लेकर आया राजा के पास, तो राजा ने कहा साग है, तो कहा साग बैंगन कैसा, मंत्री साहब कैसा देखो बैंगन कैसा सुन रहेगा, हाँ हाँ हमारा क्या कहना, पॉलिश कैसा बढ़िया लगाया ऊपर बैठ के, और ब्लू रंग एकदम तेज एकदम फीका और ऐसा रंग लगाया ऊपर मुकुट भरा है, वो बहुत ही बढ़िया चीज ये तो बहुत ही बढ़िया है, रसोईया सुन रहा था, रसोई ने अपने कार्यकार बढ़िया साग बनाया, राजा भी प्रशंसा मंत्री भी प्रशंसा करे, तो रसोई बनाया, जब रसोई बनाई भोजन किया, भोजन करते कुछ ज्यादा पा गए, साग था सुंदर रोटी पा गई, पा गई अब यादना चढ़ी पीड़ा पेट में अजीर्ण हुआ, मंत्री को मंत्री साहब मैं बैंगन बड़ा खराब चीज है, बैंगन खाया ठीक नहीं है, महाराज नाम ही बेगुण उसमें गुण है ही नहीं, बेटा निकम्मा है बिल्कुल, कोई काम का नहीं, आपने देखा नहीं इसके शरीर में कील मारी है, ये अच्छा होता तो कील उठ मार बताओ, ये कोई काम का नहीं। राजा हंसे, कल तो मुकुट हो गया आज कील हो गई, क्या बात है। शक्नो थी यशो डोम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भेदम स युक्ता स सुखी नर, वो सुखी है नर है, बहादुर है, वो नर है नर बहादुर। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी ठीक आता है, कभी ठीक आता है, कभी सहयोग होता है, कभी वियोग होता है, कभी आदर होता है, कभी निरादर होता है, कभी प्रशंसा होती है, कभी निंदा होती है, कभी बुखार आता है, कभी बुखार दूर जाता है। तो भगवान की मर्जी में हाँ माँ मेरा दया बंद हो गया, हाँ महाराज निहाल हो जाए सदा के लिए। कैसे कैसे हो, अच्छा कैसे नहीं हो तो रोगो और कर क्या सकोगे बताओ, ऐसे नहीं हो करके आप में कोई ताकत बताओ, आप मन तय कर लोगे। कोई भाई वह मन में विचार हुए तो बोल जाओगे हम तो अपने मन से ही कर ही लेंगे, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते तो अपने भगवान करे जी हाँ मैं बुझाओ में लो, दो में एक बात तीसरी कोई बात आप बताओ, वो बात सोचे कहा तो भगवान की मर्जी में मिलाओ, कहा अपनी मर्जी, अपनी मर्जी से करो तो अपनी मर्जी से तो होता नहीं, अरे भगवान की मर्जी में राजी होते नहीं तो तीसरी कोई बात है नहीं। इस वास्ते अपनी मर्जी को रहने दो, भगवान की मर्जी में मर्जी मिला लो, जो बहुत सी बात है। तो मर्जी क्या है कि संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, वियोग है उसे आप वियोग कर लो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा है परमात्मा है समत्व में योग उचरे दुख संयोग वियोग में योग संगीतम और समत्व में योग संगीत, दोनों योग है, समता हो जाए तो बात है, नहीं तो वियोग हो जाए तो अच्छी बात, वियोग होने पर समता हो जाएगी, समता होने वियोग हो जाएगा, एक कर दो दोनों हो जाएगा, हर हालत में खुश रहो समता आ जाएगी। साम्य से तक माना साम्य और सम्मान से हो जाए, यही दे देता स्वर्ग और संसार, वो जीत गए संसार के ऊपर उनका अधिकार हो गया, संसार उस पर जीत नहीं सकता, ऐसी बात है। तो सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, संसार तो जाने वाला है, ये तो अवश्यम याता रस्थिर धर्म से विषय वियोगे को भेद चलचिन जनो यमोद प्रजंत स्वातंत्र दतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता चेते समशोक मनंतम आव तो हर्ष नहीं जाओ तो शोकन हो ऐसी रहनी जो रहे वो जगह में घर में जो भी हो जा तो चिंता नहीं आ जा तो हर्ष नहीं भगवान की मर्जी से हो रहा है उसमें भगवान की मर्जी में हर्ष है हमारा आने जाने के साथ हमारा संबंध नहीं है हमारा संबंध भगवान की मर्जी के साथ तो भगवान भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि भगत क्या होता है भगवान की मर्जी से काग भूषण जी को श्राप दे दिया श्राप दे दिया राजी हो गए कौवा बना दिया अरे मनुष्य में ब्राह्मण ऊंचा अरे बड़ा शब्द पक्षी चंडाला पक्षी में चंडाल पक्षी तो खुशी हो गए अब जाना है तैरने जाते हम उड़कर चले जाएंगे मौज होगी भगवान ने कृपा कर दी मन में कृष्ण दीनता आई कोई दीनता ही नहीं आई लोम श्री से ऊपर अर्श पड़ गया महाराज लोम ऋषि चिरजीवी के ऊपर किसे बुलाया हो रामायण सुनाई उनको दी पहले तो निर्गुण रूप बताते थे वहां कहते महाराज हमारे निर्गुण रूप जैसा नहीं हम तो आंखें भर कर अवधेश को देख ला फिर निर्गुण सुनेंगे पहले नहीं हम तो भगवान का दर्शन चाहते हैं अरे उत्तर प्रत्युत्तर बोलता ना जी मेरे सामने प्रत्युत्तर करता है जा और हमारे बात से डरता है कौवे की तरह जा कौवे में जा ठीक है महाराज बहुत मौज की बात है तो भक्ति पक्ष हट कर रहे हो अरे देव महामुनि शाप मुनि दुर्लभ भर पाए हूँ देखो भले कितनी बढ़िया बात है ऐसा मुनि दुर्लभ मुनि ऐसा वरदान थोड़ा ही मिलता है तो भजन क्या भगवान की मर्जी में मर्जी ये भजन वहां भजन यही है नाम सब कीर्तन नहीं है भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हो या दियो महामुनि साहब मुनि दुर्लभ भर पाए हो देखो भजन प्रताप और ऋषि का कोई दोष नहीं है और प्रेर कर अनित्य को धारण तो जन्म रहेगा तो नित्य को धारण कर दिया आपने तो संसार का तो वियोग नित्य है मौज न भगवान कृष्ण भगवान ने 16,108 त्याग किए और एक एक दस दस बेटा और एक एक बेटी, इतना भगवान संतान गया। अगर यादव कुल बहुत था तो भगवान ने विचार किया कि यादव कुल शेष रहे तो जन्मेगा, जमेगा भार दूर नहीं हुआ। अब सामने मर गए, भगवान बड़े प्रसन्न होकर के एक सब अपना काम हो गया भाई। और एक बेटा मर जाए, लोग रोज करते हैं कितने बेटा बेटी, कितनी स्त्रियां और कितने यादव मौज में जाए। ऋषि ने साफ दे दिया कि तुम्हारा बेटा हो गया बेटी हो गए, इनमें मुसल हो गए, बेटा बेटी तुम्हारे नाश करने वाला मुसल हो गए। ऋषि मुनि से मशवरी करते हो, भगवान है यहाँ परंपरा पैदा हो गए। तो सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, निश्चित। अब इसमें संदेह हो तो कोई बात पूछ लो भाई, एक दिन वियोग जरूर होगा, निश्चित बात है, निश्चित बात है। इसका ज्ञान हो जाए, ज्ञान यथार्थ, ज्ञान का नाम ज्ञान है, जो यथार्थ उसका बोध हो जाए तो सार क्या है, वियोग है। इसका बोध हो जाए स्वीकार लो, तत्व ज्ञान हो गया। यथार्थ बात का ज्ञान, ज्ञान तत्व ज्ञान और कितना है, तो यथार्थ ये बात। असत वेद बताओ कोई, सच्ची बात निहाल हो जाओ। अरे संयोग है तो सेवा करो तो सदुपयोग करो, भगवान की कृपा हुई है, इतनी सेवा मिल गई हमारे को, मौज की बात है। ज्यादा आ जाए ज्यादा सेवा करो, सबको जल पिलाओ, अगर कम आ जाए तो कम पिलाओ, अपने जल त्याग सच्ची और मौज की बात है। संसार का योग नित्य, परमात्मा का योग नित्य है। इन लब्धवाचा परम लाभ होंगे, यज्ञातवा न पुनर्मो होंगे, एवं या श्री पांडव ये भूतान्य शेष आत्मनिर्थ, फिर मोह नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।